Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vámonos ir a Terra Chá. Vámonos ir, pois, a capital da Terra Chá, a Vilalba. Ah, Vilalba. Sí, e vamos a ir a un sitio onde o prazer de comer, dos comensais, pois é a boa mesa. Sí. E vamos a falar co señor Miguel Ángel Díaz. E vamos darlle sin máis delacións, vamos darlle as boas tardes aquí dende Galegos no Baixo, aquí en Radio San Boi. Moi boas tardes, señor Miguel. Hola, boas tardes. Que tal aí pola Terra Chan? Por aquí ben, o tempo ben, moi ben agora mesmo. Acompaña, sí, sí. Acompaña, non? Pois agradecémoslle moitísimo que nos atendera para poder, bueno, falar un chisquiño dese restaurante tan importante que hai aí na Terra Chá, que se chama Restaurante a Nova Ruta, non? O cal eu coñezco, porque eu estuve, hai 2 anos, estuve comendo aí de invitado. De convidado. Ah, é cando mellor se come. Sí. Cando se vai de convidado, funde convidado. Moi ben. A verdade é que ese restaurante, a Nova Ruta, xa leva, vai a cumplir agora mesmo anos, non? Sí. Dende 94 anos. Cuántos? 14, vai a facer sí. O 17 de abril. O 17 de abril cumpre 14 anos, xa é mociño, como se debemos dicir, non? Uh-huh. E comezou con unha pequena historia de un pequeno restaurante da súa andaina exactamente. E agora é un gran complexo, non? Sí. Sí, hoxe mesmo sí. Hoxe teñen un complexo moi fermoso ali. Aumentáronse salóns, xardíns. Sí. E iso, habitacións. Sí, sí, sí. O sea que xa non é solamente restaurante. Eu cando vin xa estaba me parece que estaba recién feito ou casa así, e sí. A verdade é que me encantou. Que bien, me encantou. Pues seguimos ampliando e reformando. Non principio. Sí, temos sí. Capacidade para 500 personas e tal. Uh-huh. Porque fan banquetes de todo tipo. Exacto. Comidas, xantar, o sea, carta, bodas, comunións, bautizos, sí. Comidas de empresa porque, e congresos tamén. Ademais, mira, fíjate tú o que comín, porque aínda me lembro hoxe. Ajá. Merluza rechea comín. Aí esa é unha das especialidades, non? Sí. Sí, é un plato que, bueno, cando eu vim para esta casa xa estaba, e dixeron que, bueno, pode cambiar todo, pero é un pescado que vai a seguir sí. Na casa. É único, quer dizer, é unha tradición xa de... Xa digo, xa viña do outro restaurante cando montaran abaixo e ora, pois seguimos con ela, vamos. Sí. Que outras especialidades ten o restaurante? Bueno, para cordeiro tamén, Noganos, ¿no? montamos logo un asador castellano, un forno de pedra e tal, entón ora tamén estamos aí dándolle fuerte ao cordeiro estilo castellano. Uh-huh. E despois, bueno, ameixas, ten todo tipo de marisco pola zona. Sí, sí, sí. Capón, indudablemente, facemos unhas jornadas de capón na época, en decembro. Uh-huh. Ahora estamos co queixo, en Simón tamén nos temos a feira próximamente, entonces facemos ahora un concurso de tapas, entonces vidillo ao pobo, creo que fai falta. Exactamente, sí. Vilalba pode gabarse de ter xente especialista da gastronomía nosa, non? E que vos especializades é precisamente na gastronomía galega, pero acompañada do bon viño, non? Sí, sí, non hai. Sí, desde viño de aquí da zona da Ribeira Sacra, desde unhas algueiras tamén, pero bueno, temos rioxas, temos un gran abanico, unha carta de viños amplia. Albariños, ribeiros, que agora están aí aportando fuerte. Sí. Tal, moi ben. E eu supoño que tamén que cando un remata o de comer, pois supoño que un bon postre aí da zoa, non? Unha tarta de guitiriz. O roscón de Vilalba, unhas filloas tamén que facemos aquí caseiras. Ah, son caseiras. Todo o ano. Eu comín as filloas, eu de postre comín filloas. Aquilo é... Eso é o que máis agradece o comensal, o feito de ter unha... Sí. Unha cousa propia da zona. E sendo caseiro, pois ainda moito máis, non? Porque eso de que che veña do congelador é posible, pero que... Ademais, o señor Miguel, se mal non recordo, este xa estuvo aposta desde fai tempo, pois, por unha boa cociña, por unha cociña tradicional e unha cociña de vanguardia, non? Sí, bueno, hai que defender o produto, hai que defender o noso. Quero dicir, eu creo que estou a favor da cociña moderna e tal, pero bueno, creo que hai que ter unha moi boa base, un moi bon produto e despois tradición. Sí, sin perder esa tradición. Exacto. Porque pódense facer uns bons grelos ou unhas boas navizas, Pero sin perder a tradición, ¿no? Exacto. Ah, claro. Con produto bon, menos... As navices aquí non se poden comer. Non. Pero ali sí. Ali en Galicia, unha persoa que non colle... un bon cocido ten que ser en Galicia. Sí. Ainda que aquí sean capaces de facelo, pero non sei se é a auga, se é o... O clima, o... Dicen que é a auga. Non. Pode ser, todo influye. Sí, sí. Pero bueno, quero dicir que, en fin, en Galicia, pois, ademais, a xente ali normalmente vas a comer e a xente sentas a comer. Claro. A xente se a comer. Disfrutar. Disfrútase comendo. Como claro. Se disfruta traballando, se disfruta comendo. Aí está. Unha cousa ten que ir casada cara a outra. Claro, claro, claro. Exactamente. A verdade é que... A temperatura, pois pues, apetece tamén moito máis a comer. Quizáis aí o que a terra xa, pois aí o que falábamos dos grelos e todo isto, aí me parece que se verá casi todo o ano, non? Bueno, o que se está optando, hai que un par de empresas montadas que teñen un produto que agora no fuerte, cando conservan, dan un tratamiento, enlatado, telo todo o ano. Carai. Pero bueno, realmente o grelo agora sería agora... Bueno, ahora xa está empezando a pasarse, como dicen por aquí. Sí. Pero bueno, fuerte sería comelos agora, en temporada de cocidos. Exactamente. En temporada de carnaval. Cacheira... Sí, sí. Modelo, a carne que non falte tamén. O grelo está moi bos, pero... Sí, o sea, marisco de ría e marisco de cortello. Marisco de cortello, como dicen por aquí. Exactamente. Exactamente. E acompañado deses postres naturais que se fan precisamente na casa, pois, lóxicamente, o degustar dun xantar na casa, na nova ruta... Pois ten que ser apetecible, non? Ademais, ali sin pedirlo xa che poñen cando isto o café, xa che poñen o chupito, eh? Ah, sí. Aí xa vai a botella, xa vai, en fin. Aí non se... E teñen zona de aparcamento para que tanta xente que teñen aí. Sí. Teñen sí, aparcamento. Moito rousío. Tamén un pequeno jardín infantil con pequeno campo de fútbol. Sí. Ajá. E tal, para comunións e todo eso, hai xente que ven incluso de Lugo e tal. Uh-huh. Quedan, como máis disgusto, no, pues el campo de fútbol para os niños. Chegan os pequenos, os deixan aí, sí. Olvidan se nin hai coches, nin están claro, por dentro. Claro. Algo, aquí unhas cousas van a complementando as outras. Exactamente, é o sí. Que falamos, empezouse de moi pouquinho, pouco a pouco foi crecendo, por necesidades, cousas do cliente que xa vai pedindo cada vez. Solicitando, claro. Estamos... nuns tempos que cada vez a xente menos carto e máis exigente. Sí, exactamente. Hai que dar máis por menos, pero bueno. Pero bueno. Ser sí, constantes, sí. Lineales, é algo que pide... E aparte deso, pois, pues, vostedes están nun sitio privilexiado porque teñen autovía moi preto. Moi estratégico, non? Sí. Sí, estamos en Vilalba, concretamente, un núcleo de comunicación. Sí. Entonces temos, sí, unha hora de Coruña, 20 minutos de Lugo, dos horas de Vigo. Entonces, nun principio, está así. Ben, é algo que nos axuda. Ahora, obras aquí grandes e tal. Moi ben. Porque ahora a autovía xa está toda aberta, non? Sí, ahora xa abriron o tramo todo. Entonces, ben, ahora un paseo. Sí, sí. Pois haberá que decirlle e convidar aos nosos ointes que se cando se acheguen por Lugo que vayan... Ademais que paren, temos moitos ointes que son aí da Terra Xa, que teñen unha parada obrigatoria aí na nova ruta restaurante, que poden miralo tamén polo internet, non? Que hai unha... Teñen sí, unha página web. Unha página, sí, non? Sí, sí. Restaurante Nova Ruta .com. Sí. Ajá. E entón, pois, aí poden disfrutar Vilalba, non? Sí, sí. Incluso, sí, pedir presupuestos e sí. Todo tipo de... Claro. E ademais, sí, porque teñen un pequeno hostal de 10 habitacións, sí. O sea que... Sí. Sí, sí. Pode tamén facerse... Ademais, hai moitos galegos que ainda se estila que o seu pequeno non fai a comunión aquí, vai facer a Galicia. Ah, claro. Se o que digo. Sí, claro. hai algúns que fan. E moitos non se casan aquí, vanse casar ali. Tamén. Tamén pois poden mirar todo isto. Sí, claro. Señor, pois... Pois pues iso, ofertas que a nova ruta lle fai a todos os que queiran a chegarse ali. Que seguro que tamén, bueno, según o que comprobamos aquí, non solamente fan comidas para familia, familiares, ou comidas de empresa, e tal, congresos, senón tamén que tamén teñen tapas e servicios e comidas para levar, non? Exacto, sí, é unha aposta tamén fuerte, que cada vez a xente van máis así festas e historias, pois teñen fincas grandes, e entonces pues a comida é o que máis lle dá o dolor de cabeza, entonces non é que temos fin que tal, pues queríamos unha comida, entonces facemos tamén servizo de catering, por decirlo así, de alguna maneira. O sea, estupendo. Que a especialidade das empanadas tamén está por probar aí en Machiadelas, non? Sí, algunha tamén mandamos xa para a vosa terra, para Madrid, e xente que ven e come unha empanada e dice, eso me podes facer, sí. Porque algo tamén, sí. Sí. Aquí ao mellor, como a xente xa comemos é algo máis tal, pero bueno, vai alguén que ven aquí de Barcelona, de Madrid, e tal, se puidera levar, sí, hombre, facemos, empezamos así de broma e ahora cada vez así, sobre todo en temporadas ahora de verán, cando xente viaxa, sí, facemos empanadas. É que claro, o normal é que cando estamos aquí e temos pois aí empanado, eso facemos unha pequena festa. Home, claro. Eso faise unha festa, un xantar dese tipo faise unha festa. E encima un roscón. Sí, sí, sí, cualquier cousa desas que exactamente. Que ali consideran o moi natural, é moi de diario e nos aquí para nos é unha festa, claro. Claro. Exacto. Bueno, seguro que ademais aproveitando todos os momentos que bueno, os produtos que na terra se recollen dependendo da época, pois eso que decía aí un momentiño os grelos, pero ao mellor tamén no mes que ven a lamprea ou a cualquier outro tipo de peixe. Tamén, bueno, aí sí que xa no momento da lamprea é algo que así teño compañeiros, amigos pola zona da Guardia e tal. Sí. E se me es que o lo haces bien o lo podes estropear, me dicen. Entonces, de momento, nunca me atrevín. Primeiro, quero probala eu, ir a... ir ao sitio. É algo que me gusta, porque me dixeron que era un produto que se o preparas ben, que é exquisito. Sí. Pero tamén que o estropeas con un pequeno deslice. Entonces, digo, va, pues son cousas que, ao mellor... Sí, É como os viños. Si dicen, este é moi bon, pero hasta que non o probas, non... Exactamente. Exacto. Non podes dar fe. Sí. Son cousas que sí que non nos metemos no tema da lamprea, en tema de caza, un tema máis de zona de aquí. Sí. Xa digo, o capón, fazemos hombre cada vez máis, que empezamos tamén como de broma, e a xente cada vez nos reclama máis, en plan menús de varias elaboracións, en tema de favas, de lourenzá tamén, vámonos así máis con cousas máis de contrachai. Máis achegadas. Sí. Bueno, pois... Porque, o que se falaba, por exemplo, dos grelos, porque había unha empresa, eu que xa coñezco de hai anos, a Rosaleira, que xa envasa os grelos e navitas. Sí, pois tamén Champivila, aquí en Vilala, de Frutas Castelo. Claro, na época dos choupis tamén, claro, lógicamente, aproveitarán aproveitan todo esa producción grande, esta ¿no? Exacto, se setas, jornadas de setas, facemos tamén. Jornadas de setas tamén fan, non? Sí. Claro. O bacalao para a Semana Santa. O bacalao. Bacalao é unha cousa que todos os galegos aprecian. Sí, desde logo. Bueno. E entonces, pois, aí, sabe vostede que os grelos, como sale no agua, o chamo yo Espíritu Santo galego. Sí. Explíquenlo. Son tres cosas que sirven para comer, que é o nabo, a naviza e mailo grelo. Tres produtos dunha mesma planta. O Espíritu Santo. Claro. Bueno. Muy ben. Pois... Se ten algunha cousinha máis que dicirle aos ointes... Se nos quere, pois, dicirle, non sei, comunicarle algo aos ointes, que ten aí o teléfono, por exemplo... Vale, bueno, temos a página web, xa comentei antes, que é restauranteanovaruta.com, despois o número de teléfono é o 982-511-50, e correo electrónico tamén temos, xa ven na página web... Sí. Que restaurante a nova ruta @hotmail.com e nada, o dito, temos 11 habitacións, capacidade para banquetes hasta 400 personas, porque bueno, despois hai varios salóns, un asador castellano con capacidade para 70. Temos uns jardines agora en plan para fotos e sí. Así que aí vai unha noiva, van os noivos e xa teñen aí o sitio para facer o reportaxe. Sí, agora a faceremos, quer dicir, que o novio veñan, é dicir, ás 12 do mediodía, por dicir unha hora, e se vayan daqui ás 2 da mañan. Jolín. Que veñan sin casaos, e que vayan xa de... Bueno, incluso quedarme aquí, quer dicir, facer unha atención da suíza. E se hai, por exemplo, unha parella que se casan polo civil, levan ustedes o xuez ou a persoa que este encargada de facer estes casamentos? Sí, generalmente casi nos encargamos de... Bueno, eso, generalmente a mismas parexas que se casan xa teñen o que é o tema de o amigo, o, bueno, claro. Xa teñen... Coordínanseles, sí. O que, pero despois, si sí, montase aquí todo o tinglao para os aperitivos, para a boda civil, sí, sí. Hai aperitivos, comida, baile, nada, y bueno. Nada, que van aí o mediodía e marchan en outro día. Sí, como dixo, las 2 da mañan, polo menos. A idea é eso, quer dizer, ter aquí a xente, ofrecerle o servicio todo, sin desplazamientos, nin habitación, ou a mellor, ás veces, se quedan un pelín escasas. Sí. Bueno. Porque agora con o tema do viño e tal, pues como non pode sair moito a carretera, pues claro, falta moito por quedarse. Exactamente. Moito mellor, sí, señor. Sí, señor. E ademais disfrutar dunha instalacións pois recentes, novas, por así dicirlo, porque solo 14 anos. O sitio, como eu estuve ali, podo dar fe. Bueno, pois felicitalo, don Miguel, por o traballo que levan feito, están a facer. Exactamente. Cando tiñamos ocasión, pois iremos a probar, cando menos probar unha tapiña. Exactamente. Se é posible, que, pois ese bacallau que tanto nos gabou, sí, o a merluza. Exactamente. Pois agradezcolle, señor Miguel, agradezcolle de verdade, ou agradecémoslle de que nos haxa atendido aquí nesta emisora municipal de Radio San Boi, no programa Galegos no Baixo. Así que desexámoslle, pois, moitos parabéns, moitos éxitos. Moitas gracias. E que sigan... Hasta máis vernos, porque seguro que teremos de... Algún día o mellor aparecemos por aí. Sí. Bien, pois aquí seguiremos, intentando... Tratar de que a xente salga o máis satisfeita posible. De acordo. É unha das nosas... No, a mellor non se consigo 100%, pero bueno. Por lo menos intentalo. Exactamente. Porque non se vive dos que veñen, senón dos que volven. Exactamente. Eso, boca a boca vai máis que moita publicidade. Sí, señor. Exactamente. Sí. Tens razón. Bueno. Pois, moitísimas gracias. Moi ben. E ata outro momentiño. E unha aperta moi forte. Ben, hasta luego. Hasta luego. Vouche contar que nací nunha aldeiña galega. Bueno, Xulio, despedímonos así desta maneira con Ana Quido, con esa cantiga que lle canta el tamén a súa aldea castañeda, aldea. A vida artúa. Falábamos, José Manuel, falamos da aldea, pois pues mira. Exactamente. Moito mellor, rematamos coa aldea. Pronto. Exactamente. Así que, amigas e amigos, Xulio, Fernando e Damián, que estuvo tamén aquí connosco, hasta os xoves que ven, e relembren que o domingo de 1 a 3 da tarde se reemite este programa. Tú a vivir. Nunha casiña pequena chorei por primeira vez e abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer. E abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer. Gústame cantar lleveda, gústame ser de Galicia, gústame cantar lleveda, pero ainda máis me gusta miña aldea. primeira vez nunha casiña.